ndox suuf tiel won nan ni ndayo ñu won nan li ñor bata ba ne fa deg bismillah mujraha wa musaha inna rabbi laghafurur rahim yalla moom nak gis bu ne suuf gennel ma sama jam yi mbollem jam bo xane bi suuf xehon nako dina ko genné wat lolu moy li nga xamné mom la yalla di jundi fofu te suuf ma tanqusul ard minhum jang nañ ci ne am nañu suuf du len lek am nañu suuf du len lek bu len dencé bam yag gir buñu gassé fekk len na melon rek man fekk na ci ñaar ño xamné ma lim tim xol len kenn waxumako so len barab yu yag kër man len fulé tabarakallah ñi ngi bokkon min te ñu doon sédé tim len suuf lekagu len xamu na ginaa bi len soola tém dé qad alimna ma tanqusul ard minhum kon ñi suuf di jël ci jaamu bi yàlla bi buñ ko dencee ci biir suuf ak ku mën a doon suuf munta lekk lépp bu dekki jotee loola lo fa la dekki bay jëliwaat nit lekkaat nit wa indana kitabun xafiz wa indana nekk na fi ñun yàlla mu ne nekk na fi ñun kitabun téere boo xam ne xafiz téere bu mën a denc la yimu nit ñi seeni tur limu nit ñëpp yàllaa ngeel téere boo xam ne bii xam na ñaata lañ ñun fi ne réew mi ñu nekk kenn mënu laa wax ñaata lañ mën nañu à peu près nag ne mat nañu nangami million waaye kenn mënta wax raqme boo xam ne chiffre boo xam ne ca la yem kepp déedéet da ngay wax mu ëpp ko mbaa mu yées ko rek yàlla nag moom waxuma la Dakar wala Sénégal wala Afrique waaye aduna fi yépp fi mu nekk nii yàlla xam na ñaata nit a ne ci kaw suuf bu mu jëndee aduna ak léegi ñaataa fi jaaragum ñaataa ca faatu tey Sénégal ñaataa fi judd ci ay liir ñaataa fi génn aduna màggat yi ñaata lañu suñu borom xam na ko xam na ñi nga xam ne ñoo fi ay waxamaane tabarakalla yooyu yëpp wa indana kitabun xafiz kenn ku ne suñu borom tabaraka wa taala téeréem boobu sëlima nga ca moo tax bu nit ñi jógee fi dem màkka ku ne ko labbayka tabarakalla moom moo lay wuyu labbayka mu ne jërëjëf ñëw nga ci jàmm tabarakalla nangul naa la kenn labbayka mu ne ko yow de wóowuma la fi sax ma lay ba ngay wax labbayka wóowuma la fi yàlla na yàlla woo ñu tabarakalla te woo ñuy dem wa indana kitabun xafiz suratu xaaf aya ñeent téere boobu xam na li suuf lekk ci ñoom te mooy lawxul mahfuus bi nga xam ne teqantalu yépp ci téere booba la nekk bal li fi nekk daal ma wax ak gàññe moo di kazabo bil xaq dañoo weddi alquran kazabo dañoo weddi bil xaq ci dëgg ji te moo di alquran kazabo bil quran lamma jaahum bam leen dikkale foofu ñoom nag bu ñu weddi alquran moo tax fii amri mari yi ñu ngi ci mbir mu jaxaso bi ñu weddi alquran tax nag mbir ñi ñu ngi ci mbir mu jaxaso moo tax léeg-léeg ñu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam ab jabarkat la léeg-léeg ñu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam ab musicien la léeg-léeg ñu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam buhaaba la taratan yaquluna ani rasuli innahu saahir wa taratan yaquluna innahu shaair wa taratan yaquluna innahu kaahin wa haakaza qalu aidan ani alquran innahu sihr aw shicr aw asatiru alawalin ila gayri dhalik bal kazabu bilxaq lamma jaahum foofu ñoom loolu tax na fii amri mari ñu ngi ci mbir mu jaxaso suratu qaaf aya juróom yàa nga mu ne ñii dee di dekki ñu yedd ne mënumaa dekkal nit ñi awalam yansuru ila sama xana tiimu tiimu ñu xool asamaan fawqahum mu tiim leen bu ñu bëggee tukki jaarale fa avion yi bu ñu bëggee seetaan télévision yi nekk bitim réew jaarale ko ci asamaan si tabarakalla la nekk jëmm ya ngeen sànni ko ci jaww ji jaww ji awante ko ba def ko ci antenne ba def ko ci télévision bi ngay gis afala yansuru ila as-samaa'i fawqahum tabarakalla gas bi ci kaw asman set ya ca nek yeb yalla mu nek kayfa banaynaha kana xamu nak lañ ko tabaxe wa zayyanaha ni rafatal ko bam taroni وما لها من فروج تامل بن بن بن الله اكبر كاتال نجي ديف لولو نيكال نيت يومب نكو واو كاتال نجي ديف لولو ديكال نيت يومب نكو مانام داغا ديم تي ديفر كاتي بونوي ني فاب اب بونو سامبرار با تي بير ني جينيكو ko fenn tal ko muy tak ci punu bodul lak te ma ngay tak ñu pare kol ko kol boba bu mu ag nak ngeen waaw ndax dañ ko mëna pomper ci tete boba waxe jaay ko ci punu yeug yoy da nga leen di yim li ñu def ñu gëna jëfé pompe ko loolu la yalla joxoñ fi أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ سُورَةُ قَاف آيَةُ جُرُبٍ وَالْأَرْضَ سُسِيجِنْ دَكْ سُسِيجِنْ دَكْ ديتي ديف ايتاج يو خامني اي توني توني تون نين تي ديف تي فيرك سيمات بيتون اي نيت ني باري دي ييك تي بير نين نك اي تيميري تيمير بيروي ني تي بير biro ya tabal ya tabakal ya ci aju yep machine ya keren keren ya yep ñen tek ko ci kaw suuf wal ard suuf yaatu ndox mi ne ci bir tabakal la petrol ba ngi ci bir yenen ak yenen suuf suuf ñen taxaw yalla mu ne madadnaha ñoko lal wa alqayna fiha rawasiya ñu sanni ci ay bëj mu tiyeko wa anbatna fiha ñu saxal ci min kulli zawjin bëpp xéetu gancax ba hiidin wu rafet bu saxé ñu saxal ko ci ku ma xool bi loolu ki def li dekkal nit yomb na ko li muy def nag tab siratan tabu siratan mune lolou ap wone la tabu siratan ap kham kham la wa zikra ak warate li kulli abdin muni ci bepp jam bo xane bi day del ci borom tabaarak wa ta'ala suratu qaf ay juroom ñet wa nazzalna min as-samaa ñu wacce mu joge asaman mulo wacce mune ma an taw mubarakan dit lu barkel waaw ndox mu joge asman ndox la mo xamne mubarak ndox mu barkel la barkel ga taxna fa ambatna fihi ni saxal ca jannatin wa habbal hasid jannatin ay tol wa habbal hasid ak fepp wuñu gog habbal hasid moy fepp wo xamne manes nako fekk famu nek goop ko denc ko ci sak wala yenen bu dund jotté nga dundé ko ta jannat moy tol yi nga xamne day def ay garab orange pom yeug yoyu wala tol yi nga xamne ci la xal jey nek tabarkal am ñor kaw am ñor suuf loolu lañuy tuddé jannati habbal hasid nak moy ñomen tabarkalla lu ñu mëna gobe ci kaw ñu tuddel na ay ñor kaw ñom dakar ci lañ bok ñom orange ñom gañu ñu tabarkalla nga xamne ma sha Allah ñomen dugub ñomen mbokk ñomen sela suna ak besi ak sañu yoy moy habbal hasid yalla mu ne te taw bi koy taw ben nox la ba dem ci tol kat yi bu tour ci sen tole ya ndox mu am xorom mu yaq lañ doon bay amna ci mbay mbay yo xamne bo ci defé ndox mu am xorom mu yaq lañ doon bay bo ñëwé suuf garab yépp da ngay fekk mu wéx tal nga xam ni ndox mi am na xorom waaye taw bi jóge asamaan di ñëw ci kaw suuf tabarakallah mbay yu bare bare jig na leen mbay yu bare bare jig na leen ñoo nan suuf ma daal ñu la xam ni ñoom buñ sañoon duñ tawte waaw tabarakallah wa habbal hasid suratu qaf ay juroom ñent wan nakhla mune garabu tangrama yit basikhatin basikhatin neena guddu waye tayem manam tayemo jaar yi tollo tabarakallah dom yek yoy wan nakhla basikhatin laha amna tal'un min nit mo xamni nabi bu tafalo la min nit mu tafalo manam su meññe doom yi dañuy tégalo sofelo mom tandrama loolu tam suñu borom tabaraku taala neena mo def loolu bi mu wacce taw abu hiyam benn sëriñ la mu ne yuridu kasrata talai wa tarakumahu wa kasrata ma fihi min athamar wa awwalu suhuri thamar yakunu munabbadan ka haddi rumaan fama daama multafiqan baaduhu lbaadi fa huwa nadim sa deme ci téere bu ñuy wax albahru lmuhit ci jukki juróom ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ca la abu xiyaan wax loolu tabarakal suratu qaf ay fukk mu yàlla asamaan fii nga aj suuf fii nga lal gàncax gii ngay saxal taw bii ngay wàcc tool yi ngay saxal pepp mii ngay saxal tàndrama jii waaw yàlla loolu nag mu ne risqan lil ibaadi wërsëgale ko jaam yi yàlla moo bëgg jaamam yi risqan lil ibaadi wërsëgale ko jaam yi tabarakallah moo tax daanaka doo dugg ci àll bi mukk la garab gi daa xaraama lekk bariwul garab gi daa xaraama lekk garab gi daa xaraama soccoo bariwut tabarakallah garab gone ci àll bi rek risqan lil ibaadi garab yi ci àll bi wala meññit ni yàlla bi meññloo ci mbay am na ci loolu mën naa ñor rek du jaar ca cim la nga jëfandikoo ko am na loo xam ne day ñor jaaraat ci cim la ñoraat nga jëfandikoo ko am loo xam ne paaka ñaari boor la mën naa jaar ci cim yi mën na ca ñàkk jaar yooyu ndaw ko ndaay liñ ci xam tabarakallah lu bare bare la nga xam ne ñoom xam nañ xeet yooyu yëpp macha allah waaye lépp risqan lil ibaad risqan lil ibaad moo tax bu ñu delloo ci may rek tabarakallah réew mi tàmbalee neex bu ñu ko fa bàyyee ñun ñëpp nañ ñëw toog fii mu tàmbalee na xariwaat rek tabarakallah kenn ku ne jëy sa moram mbir bi risqan lil ibaad wa ahyayna bihi ñu dekkal ca baldatan mayta dëkk boo xam ne bii dafa bekkooroon wa ahyayna ñu dekkal bihi ca wërsëgoo baldatan mayta wala soo ko delloo ca taw ba wa ahyayna ñu dekkal bihi ca taw ba baldatan mayta su dee boo ko delloo ci taw bi moo di bi mu tawee la suuf dekki ñax mi saxaat ci mu naataat soo ko delloo ci wërsëg wi mooy réew mu wërsëg am day tàmbalee dekki jikko yi tàmbalee baaxaat maanaam su koom-koom amee koomis mu yor dara liggéey am ku bëgg a faj mu yomb la ku bëgg jàng mu yomb la ku jàng mu noppi am foo liggéeyee da ngay daal di gis dëkk ba tàmbalee dekkiwaat jikko yi tàmbalee baaxaat nit ñi tàmbalee noy ngelaw loo xam ne ngelaw lu ñeexul kazalika ni may dekkale suuf bu nawetee alxuruju mun ngeen di génne yéen ñi nekk seen biir xam tabarakal yii yàlla tabaraka taala lim fii daf ko dem misaal ci wan ñu ne dekki am na tabarakal ibnu kasir mu ne suuf su dee fii woow koom bi ni ci wàccee taw mu yëngatu yokk saxal gàncax gu rafet fleur yeeg yooyu lo xamne foko xolé ba rafet ci sa bëgg bi nga xamé né amutone benn gantax légui nak mu muju daldi am gantax gu bari mu né li misal la ngir dékk ginaaw bu ñu faato ni yalla dékkalé suuf ci nu lay dékkalé al mauta ba déme ci muxtasar tafsir ibn kathir jukki bi ñettal ba xatum ñett ci mir ak juroom ñaar fuk ak ñaar fa la ko suñu borom tabaaraku ta'ala wax man ci suratu qaf ay fuk ak ben bi yalla tabaaraku ta'ala terele yoy nak mu ñew nak ñew ci ñaar lu tombu sar bi te mo di li nga xamne moy xet yi jitu won wala ñettelu tomb bi te moy xet yi jitu won ak li nga xamne mo wacc ci ñom yalla neen kazzabat qablahum qawm nuh kazzabat yaddi won qablahum lu len jitu qawm nuh nit nuh yaddi won ñun yoonentee wa ashabu rass wa temba te moy baqiyatun min samud nga xamne ñom dañu amono yoonent de ñax ko ci biir temba sun ko ci biir ñi tu leen ashabu rass wa temba wa samud ak giiru samud wa aad ak giiru aad ñom la ñëw woon salih ñom la ñëw woon hud wa fir'aun ak fir'aun mi nga xamne ci mom la ñëw woon musa wa ikhwanu lut ak mbokki lut ye ba tax mom rek ñu ñëw ba ci mom li mbokki lut ye ndax mom ci ñom la dencion soxna wa ashabul ayka ak wa golba gol moy barab bu bari ay garab ñu nekk gol ashabul ayka wa golba nañ ñoy wa kar shuaib ya wa qawm tubba ak nit tubba ya tubba ben bor la bo xamni bi mu nga nekkon yaman dafa tubon woni tam ne ci l'islam ñu wendi ko ñu koy tudde tubba ul yamani ba dem ci hasiyatul jamal ala al jalalayn jukki ñentel khatub juroom ñen fuk ak ben wax je fofu la gëna yaato wa qawm tubba kullun kep ci ñeema la limal qawm nuh ashabu rass samud aad fir'aun ikhwanu lut ashabu al ayka qawm tubba juroom ñetti xéeti nit ñi kenn ku ci nekk kullun kazzabar rusul yadina yunantiya fa haqq wa'id neena lama digé won ca ñoom daal yeey ca ñoom te moy mbugal leen ci aduna mbugal leen ci al-akhir ñi gëm ñi wéddi dékk afa'ayna bil khalq al-awwal ndax na no dañu sonnon ci bañ leen di bind bu ñëk ginaaw bi yalla bind nit ñi bu ñëk sonn ci woon dékkal leen wuur ko jëf afa'ayna bil khalq al-awwal mu ndax dañu sonnon ci bind bu ñëk ga waaw ginaaw bi yalla bind nit ñi ci yoon mu ñëk sonn ci woon tabarakallah dékkal leen nit du ci sonn afa'ayna bil khalq al-awwal bal dedet li fi nek kay hum fi labsin labsin ñom dañu nek ci njaxaf ci jaxle min khalqin jadid ci bind go xamni gi dañu ñuko bindat loola la kon min khalqin jadid loola len jaxal ndax nit ñi mu mel ni di dox di waxu dem ak ñew mu dugg ci biir suuf ndax dañ ko déclarer loola mo len yeen ni ko sar bi tambalé won légui tawakkal suratu qaf aya fuk ak juroom yalla mu ne kay la wax len li tax ngeen gëm ni man na dékkal wala qad khalaqna bind nañu al insan nit muy ben mu ne man ma bind nit ben wa na'lamu xam nañu nit ma tuwaswisu bihi nafsuhu lepp lo xol xelam di xalat muy ñaar wa nahnu aqrabu ilayhi ñoko gëna jégué min habil warid bumu xolam wa nahnu aqrabu ilayhi min habil warid bumu xolam ñoko gëna jégué ni nit jégué ni bumu xol jégué nit yalla mënu ñoko gëna jégué mu fassirone yi nak tabarakallah ñu né jégué gogu al muradu al malaika manam ibn kafir non la ko firé mune malaika yi moy ñu jégué fofu mune bo démé ci alquran da ngay fekk wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mune té boba kay su quran la doon wax mune yuridu bihi al malaika wax joju bo démé ci mukhtasar ibn kasir jukim ñettel ba xatum ñet timi ak juroom ñaar fukk ci ñet fofé la ko wax mune wayadul alihi qawluhu ba'dahu isyat al aqal mutalaqiyan lol moy firim ibn kasir tabarakallah ci fofu abu hiyan mune wa nahnu aqrabu ilayhi qurba ilmin mo gëna jégué nit mune jégué xam na'lamu bihi wa bi ahwalihi la yakhfa 'alayna shay'un min khafayatihi fa ka'anna zatuhu ta'ala qaribatun minhu wa huwa tamthilun li farti al-qurb ka qawli al-arab huwa minni maq'ad al-izar tafsir al-bahr al-muhit dukki juroom ñet mune kon ñu ñoko gëna jégué min hablil warid ci buum gi nga xamne moy buumu xol gi muy buum gi jaar ci dox gi wala ci ginnaw gi jokkalo xol bi di tour deret ak diko yëkëti buum yoy lañ fi dé hablul warid li muy jégué jégué nit tabarakallah sunu borom tabaraku taala neena mo la gëna jégué lool suratu qaf ayat ko juroom ben mune if ndaxte yatalaqa almutalaqiyan yatalaqa ma ngay dajé almutalaqiyan ñaar ñay dajé anil yamini fete ndey jo wa anil shimali fete chamoy qa'id manam tew wala bok qa'id togu ko toganu ko nit ku nek dang ko bolé ñaari malaka ci ndey joram di bind ay hasanatam malaka ci chamoyum di bind ay sayiatam malaka yoyu nak nga xamne xam nañ jëf nit ki dafa am ñaar yo xamne ci guddigi la ak ñaar yo xamne ci bëcëk bi la ñu ci bëcëk bi suñu bindé li ngay yéno ba ngon ñu lem seen kayit nit bi bu ñu ñibé ñu ñëw ci guddigi ñëw fa naan ak yow di bind ba fajar jot ñu lem seen kayit nit bi nun la malaka yi def doom adama bu nek an yamin wa an shimal qa'id moy fo meuna dugg lu mu rukaro kam nañ la fa fek munu leena def lu tax ñu depp so len neexale wala ñu ñak leen neexal mo ci bokk yam tabarakallah munu leen bokk témer ñu bayila wala 300 ñu bayila ñom duñu lek ger ñaari malaka yoy ci yatalaqal mutalaqiyan an al-yamin wa an al-shimal qa'id malaka mi xey ci yam ndox ñu mom la jant bi filmé li ñuy yendo bu ngone mu yam ay kayitam tabarakallah motax bi jant bi démé bay so woñu kenn ku nekk ci ñun nañu li ngeen yendo xamna ko dara umpu ma ci filmé nako man ko yef sen borom su Allah xira mu tegaat film bi tabarakallah yawmatul sarayru fuma lu min quwwatin wala nasir يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما تخفوا يتي جلي في جامب شكنا نيوم ملائكه يي نيوم كو بيند جانت بي فيلم نكو تبارك الله سو الله خير بن كو تيغي نيپ شيران لنا كيرو يا ديمون برا سانغم جيل فنانغم تي دان موتاخ ما يلفظ دو تودو min qawlin ci benn wax ak nu mu tuuti min qawlin lu wax tuuti kenn du ko génn ci sama lem yi illa ladayhi raqibun atid lu wax tuuti rek am na koo xam ne ki moom dina ko bind maa yalfisu min qawlin kenn du génne benn kaddu illa nudul ladayhi nekk na fi moom raqib malaka mu fudd atid te teew ci moom di bind lu muy wax ci lu baax ak lu muy wax ci safaanu lu baax. su ko defee yooyu nga xam ne moom la nit kii wax ci lu baax ak safaanu baax alayhi salaatu wasalaam nee na léeg-léeg benn nit wax baat boo xam ne bii baat bu mu xeeb la jàppul ne mën naa tekki dara sax waaye su àllaaxira baat ba mën naa tax mu am biir sawar ak juróom-ñeer fukki at te moom baat ba defoon na sax bu baat bu am solo waaw safaan ba it noonu léeg-léeg nit wax baat boo xam ne jàppul ne sax baatu dara la waaye baat booba tax ñu faye ko àllaaxira loo xam ne lii ba mu ci jotee dégg na ca loolu tabarkàlla maa yel fifu min qawlin illa ladayhi raqibun atid moo tax koo xam sa wax day néew ku ko xam sa wax day néew waaw sa nekk li néew bala ngaa wax dara nga seet ko settantal ko seet ko wëlbati ko door koo wax nit ci nii lay nekk ci aduna malaaka yu xëy di ko jongru guddi di ko farantil mu ne ci rek ñëpp baat bu mu wax ñu bind ko bu dee taasukat wala feccikat wala tabarkàlla taaxuraankat baat yooyu yëpp benn baat bu ci génn rek malaaka yi daal di koy bind tabarkàlla denc ko rek di xaar bis ba nga xam ne moo di gis fii ci moom rek lay def bët bu set ñu koy si ci moom bët bu set ñu koy si ci moom bu guddee ñu fanaan si bu xëyee ñu ñëw rek yatalaqal mutalaqiyaan yi bu ko defee dara du rëcc te balaa ñii di dem ñee dañoo ñëw ba noppi waaw mooy ñoo ñuy garde sa liggéeyu yooyu léeg ngeen gis ñoo xam ne kaleen di wuutu si bala ñoo balaa ñee dem ñeneen di wut si dañoo ñëw moo tax ci jullik fajar ñuy wax ne nañuy guddal njàng ma tabarkàlla tey njàng mu neex ndax malaaka yooyu dañ koy fekkewaale boo xamee ne ñu ngi ñëw ak malaaka yi nga xam ne ñoo ngi dem bi ñu fi fanaane noonu la ñuy def nag tabarkàlla bët bu set su malaaka yi bindee ba dem bés bi yóbbu ci sa dund gi fukki waxtoog ñaar guddi gi yóbbu ci sa dund gi fukki waxtoog ñaar ñu ànd ak malaaka yooyu di ko roñ rek ba benn gis nañ la jeexal nga jeexal ana fan ya ana semaine ya ana weer ya ana at ya léegi ay waxtu moo la dese nga dem ba mu yàgg léegi aw waxtu nga dem yàgg ay minute nga dem ba mu yàgg at minute moo lay dese tabarkàlla nga war a jeexal ci àdduna si kooku léegi nag tàmbali feebar mën naa am bu dee kuy feebar di rey wala bu dee ku leneen di rey lu mel ni wàllu accident wala yooyu wa jaa sakratul mawti bilxaq sukuraat daa di ñëw wa jaaat mu daa di ñëw sakratul mawti bilxaq ci dëgg dikkal ki nga xam ne moo war a faatu sukuraat nag yonent bi salallahu alai wa sallam في حديث عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات يونس بي عليه الصلاة والسلام بما خمينة نيجي سكرات من ميدون راي xarkanam bi ak jébi tabarkàlla ñaq wi ne ci ni ko yàlla bëgge ak ni ko yalla fonke waye teewul nga deg mu nan inal mauti la sakarat dede amna wextam mu ni inal mauti la sakarat de amna aw wextam tabarkallah bu ci nit don lay da fay metti lol haji bay masaxo